Jens Gormars butik lytter altid sød musik, for han sad og sang hele dagen lang. Han slog træpløkker i til en festlig melodi, og han sang og lå og for såles god. Men hans hjerte fik et chokket øjeblik, da en yndig pige fik ham til at tige. Hun var kommet for at købe dansesko. Han blev tyst og tam, da hun sagde til ham: jeg skal have sko, som mine fødder danser, danser, danser hele dagen lang. Sko, som mine fødder danser, danser og gør livet til en sang. Han fandt sol, han fandt skin, mens det jublede i hans sind, og der lå en drøm i hvert eneste søm. Og da hun tog dem på, skulle hun jo blot forstå, at de sko han fandt var et elskovspand. Men hun dansede ak, og uden at sige tak, ud af hans butik til sin egen musik. Og han hørte kun de ord fra hendes mund, da hun dansede bort, og nu lød det hårdt. Jeg skal have sko, som mine fødder danser, danser, danser hele dagen lang. Sko, som mine fødder danser, danser og gør livet til en sang. Skal have sko, som mine fødder danser, danser, danser hele dagen lang. Sko, som mine fødder danser, danser og gør livet til en sang.